Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, bu dersimiz mektubat dersi. Aynı zamanda internetten canlı yayın olarak izlenebiliyor. Bir taraftan Lale Gül FM'den dinleniyor. Onun için dünyanın neresinde şu anda bizi dinleyenler var ise Allah-u Teala hepsini, hepimizi ilim meclisine iştirak eden talebe sınıfına dahil eylesin. Evvela Allah için dini ilimleri tahsil ve talep faziletine bizleri nail eylesin. Amin. Mühim olan evvela niyettir. Bir insan bir yerde oturur, konuşur, dinler, Mevla neye bakar? Kalbine bakar. İnnallâhe la yanzuru ilâ suverikum ve envalikum velâkin yanzuru ilâ kulûbikum ve niyyâtikum. Hadis-i şerifinde Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala sizin görüntülerinize, mallarınıza, maddi imkanlarınıza, tipinize, şeklinize bakmaz. Yani onları görmez demek değil. Onlara bir değer vermez. Yani o yakışıklıymış, o efendim güçlüymüş, bu zenginmiş, bu fakirmiş. Bu Allah-u Teala'yı Celle Şanü Celle Celaluhu efendim size değer vermesi bakımından ilgilendirmez. Ama Allah neye bakar? Kalplerinize bakar, niyetlerinize bakar. Şimdi burada biz konuşuyoruz, siz dinliyorsunuz. Niyetimizi tahsis ederim. Yani doğru bir niyet yapalım. Niyetimiz ne olsun? Allah'ımızın dini, bize dünya ahiret lazım olan, bizi yoktan yaradan, yaşadan, sayısız sonsuz nimetlerle kuşadan Allah'ımızı tanımak hususunda İmam-ı Rabbani Hazretleri mektup yazmış. Bir hanıma yazmış o zaman, 400 küsur sene evvel. Bu mektubun içinde Allah'ımızı marifet tanımak ve bilmek hususunda lazım gelen ilimlerden istifade edeceğiz. Bunun talebesi olacağız. Efendim bunun tahsilde talip olacağız. Allah da bizi yarın ahirette ilim yoluna gelenlere vaat ettiği üzere men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu bi tariqan ilel cenneti. Kim Allah'ın dininin ilmini öğrenmek üzere bir yola girerse Allah ona o yola girişi sebebiyle cennet yolunu asan eder. Çok zor olacak cennete girmek ahirette. Ama Allah'ın dininin ilmine gidenlere o yol açılacak. Ve innel melâikete letedda'u ecnihateha ridan li talibil ilim. Kim Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için adım atar, gayret eder, faaliyet gösterirse melekler bile diyor hadis-i şerifte onun ayaklarının altına kanatlarını serer. Bundan büyük bir makam olur mu? Dünyanın en büyük kralı gelse altına kırmızı halı seriyorlar. O halının da kalitesi nedir belli değil. Ama ilim yoluna gelene melekler kanatlarını seriyorlar. Onun için şu anda şu saatte şu bizim işimizden daha kıymetli bir işte olan yok. Ne haber dinleyen, ne dizi izleyen, ne film seyreden, ne hesap çözen, ne ticaret yapan, hiçbirinin karı bu kara denk değil. Bir insan bugün trilyon kazansa, katır trilyon kazansa, bir insan da Allah'a inanç meselelerinden, itikadında bir şey öğrense, hangisi kârdadır? Bunun kazancı fanidir, onunla gitmeyecek. Bunun kazancı bakidir, ebedi ahirette yüzünü hak edecek. Onun için seçimimizi doğru yapalım, vaktimizi, mesaimizi de ona göre en mühim, en faydalı işlere kullanalım. Bu dünya pazarıdır, çarşamba pazarı değil. Çarşamba pazarı. Bu hafta alamazsan bir de hafta kurulur alırsın. Bu dünya pazarı bir defa kurulur, bunda alamadın mı kalırsın. Dediği üzere, kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebed bigane kaldı, bulmadı. Ne demek istiyor? Bu dünyada Allah'ı bilmek için geldik, ona kulluk etmek için geldik. Bilmeden, tanımadan kulluk etmek olmaz. Geçen derslerde bunları çok anlattık. Bu dünyada Allah'ını tanımayan sonsuza kadar daha tanıyamaz. Niçin? Cennete giremez. Cennete giremeyince de cehennemde Allah'ın gazap tarafını, azap tarafını görür. Ama Allah'ımızın bugünce lütfundan mahrum olduğu için Rabbinin cemalini de ziyaret edemez. Dolayısıyla Allah'ını bir daha bilemez, tanıyamaz. Kör kalmayalım. İşte bu mektupları, bu itikatları, bu akaidleri, Allah'ın bilinmesi, tanınması, nelere inanılması gerektiği, bunları bilmeyen kördür. Kafa gözü kör değil, kalp gözü kördür. Kafa gözünün körlüğü zarar etmez Allah buyuruyor. Estaizu billah. Fe inna la te'amel ebsar. Gözler kör olmaz, olsa da zarar olmaz. Ve lakin te'amel kulubul letifus sudur. Göğüslerin ortasındaki kalpler körelir. O zaman iman nuru söner. Allah muhafaza. Bizden akıllıları inanamıyor. Bizden kültürlüleri inanamıyor. Bizden zenginleri inanamayan var. Bize mi düştü bu iman işi? Demek Allah'ın bir seçimi var. Hüveçtebaküm. O sizi seçti. Allah buyuruyor Kur'an'da. Onun için biz seçilmişlerdeniz. En azından şu an itibariyle sonumuzu Allah bilir ama şu anda Müslüman olduğumuza şüphemiz olmadığına göre dolayısıyla ene müminün, ben müminim dediğimiz zaman Maturidi bizim itikadımıza göre ne diyeceğiz? İnşallah demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Hakka. Gerçekten müminim. Çünkü bir, ya münafıksın, ya müminiz. İbn Abbas öyle diyor radıyallahu anhüma. Men lem yekun münafıkan fe ve müminin hakka. Sen diyor münafık mısın? Yani içinde iman var mı yok mu? Eğer Müslümanım diyorsan, içinde gavurluğu gizliyorsan münafıksın. Sen münafık mısın? Değilsin. Münafık olmadığına imza atar mısın? Bu manada. İnkar yok içimde. O zaman münafık değilsen hakiki müminsin diyor. Yani bu iman artmaz eksilmez bu manada. Onun için adama adını soruyorlar. Ahmed İbni Hanbel'in oğlu öyle sordu. Abdullah ismi. O da büyük alimdir. Eserleri var. Hadis üzerine. Babasının kitaplarına ilaveleri var. Öyle soruyor adama. Diyor ki sen adın ne? Ahmet. Sen ne? İnşallah Ahmet'im mi dersin? Hakkı Ahmet'im mi dersin? Hakkı Ahmet'im. O zaman diyor ananın babanın koyduğu adda inşallah koymuyorsun da Allah sana Müslüman adını taktım diyor da niye inşallah koyuyorsun yani? Bu biraz Maturidi ve Şari arasında itikadi bir sorundur ama mesele tabii son nefes itibariyle inşallah. Ben son nefeste Müslüman öleceğim diye kimse garanti veremiyor. Ha inşallah denir ne zaman? İnşallah son nefeste de imanlı ölürüm o başka. Ama şimdi Müslüman mıyım, mümin miyim? Hakka, ene müminun, hakka beni. İnanıyorum, benim bir şüphem yok, benim bir içimde nifak, küfür, iptanı, gizlenmesi yok. Bundan dolayı nimetimiz büyüktür. Allah indinde şerefimiz vardır. Allah Müslümanlara çok şeref vermiştir. Müminleri fethetmiştir. Cehenneme bile atsa, ne kadar günah olsa, kafire takacağım zinciri Müslümana takmayacağım diyor. Kafiri yaktığım yerde Müslümanı yakmayacağım diyor. Mesela kafirler hakkındaki azaplarda وَلَوْمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ onları alçaltıcı azaplar var. O alçaltıcı ne manada? Yüzünü yere sürüyor. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ suratları üzerine ateşte sürtünecekler diyor. Bir Müslüman ne kadar günahkar olsa ona yere eğdirmiyorlar. Yüzünü yere sürdürmüyorlar. Bu kağılar, tasmalar takmıyorlar. Niye? İmanının şerefi var. Onun için biz bu şerefi muhafaza edelim. Ama bunun hırsızı çoktur. Eşkıyası boldur, düşmanı çoktur. Herkes senin imanını çalmaya bakar. Hem de hocayım diyenlerden, din adamıyım, diyanetçiyim, ilahiyatçıyım der, o da senin dinin imanı çalmaya bakar. Çünkü der sana ki kadere inanmak lazım değil. Ne oldu şimdi? Seni gavur edecek, görüyor musun? Ya bu hoca. Onun için hırsızlara dikkat edelim. Ehli sünnet mezhebini muhafaza edelim. Güvenilir alimler, yani Efendi Hazretleri'nin bir sözü var, Müslüman hocalara fetva sorun diyor. Yani o zaman insanlar anlamıyordu pek meseleyi. Efendi Hazretleri eskiden bunları konuşuyor. Müslüman hoca deyince, gavur hoca mı olur? İşte kaderi inkar eden ilahiyatçı varsa ne olacak yani? Şimdi Amentü'nün biri gitti, hepsi gitti. İman bölünmez ki. Demek ki kardeşler, seçimimizi iyi yapacağız. Vaktimizi en iyi yerde değerlendireceğiz. Evvela itikat bazında beyni düzelteceğiz. Tahsiye itikat, inançlarımızı gözden geçirip. Yani geçen hafta yine sitem ettim, söyledim, dedim. Bazılarının hayran oldukları sanatçılara, futbolcuları tanımaya, şarkıcıları izlemeye, özel hayatlarınla ilgilenmeye ayırdıkları vakti biz Allah'ı tanımak için ayırmıyorsak yarın ahirette Rabbimizin cemaline bakacak yüzü bulamayız. Mahcup oluruz, mahrum oluruz. Bütün nimetlerimizin sahibi biz. Yediriyor, içiriyor. Şu anda hastanelerde inleyenlere baktığın zaman da bunların hiçbir hastalığı sende yok ki sen burada rahat oturuyorsun. Bunları doktorla olsa, parayla olsa Kimsenin serveti yetmez yani. Makinayla olsa bu işler ciğerindi, böbreğindi, bir böbrek adamı bitiriyor. Her tarafına Allah, makinalar duruyor. Allah Teala eti kemiği, damarı, efendim iç yağını, gözü mözü, kulak kemiği hepsini çalıştırıyor yani. Demirler paslanıyor duruyor da Allah'ın yarattığı şu beden 1000 sene, 2000 sene bile gidebiliyor. Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşadı mesela. Onun için nimetleri sonsuz, hakkı büyük, Allah'tan büyük hak üzerimizde yok. Kimsenin hakkı yok. O zaman yani birbirinin hakkını ne kadar sayıyoruz, hatırını ne kadar sayıyoruz, bize bir iyiliği olanına kadar hürmet teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Öyle de yapmamız lazım. Ama Rabbimizi, efendim Rabbimizden gaflet etmeyelim, Allah'ımızı ihmal etmeyelim, unutmayalım, sonra unutuluruz. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın, sonra Allah onlara kendi kârlarını unutturur. On sonra kalkar kafasına kurşunu sıkar, intihar ettirir. Eve en büyük zenginliği, şöhreti, bütün itibarı yakalamışken mutluluğu elde edemez. Allah ona kendi kârını, zararını unutturur. Ondan sonra kendisi içkiye, kumara, zinaya, bütün pisliklere, esrara, eroine müptela olur. En büyük imkanlara sahip olduğu halde. Neden? Allah'ı unutursan Allah sana kendi kârını unutturur. Allah'ı bilen hep kendi kârındadır. Rabbinden gaflet eden hep zararına çalışır. Onun için bu meselede mukız, yani ikaz edici husus sohbetlerdir. Bu dersler dinlenmedikten sonra bu hızlı hayat şartları, bu teknolojinin bu kadar ilerlemesi vesaire hep unutturucu sebeplerdir. İnsana tamamen, hatta insana artık anasını, babası, akrabasını falan bayağı böyle unuttura unuttura geliyor. Eskiden böyle miydi mesela? Şimdi bayramlar tatile döndü. Bayramda bile anasına babasına gitmemeye başladı millet. Yani ne kadar herkesle irtibatımız varken bak neleri unuta unuta unuta artık bir ben nefsi nefsi, herkes kendini düşünmeye başladı. Şimdi doğalgaza zam gelirse ne yapacağım onu düşünüyor. Kendi ekseniyle böyle kendinde sırf ben yani. Ben eksenli yaşamaya başladı. Çünkü şartlar çok ağırlaştı. Şehir hayatı mahvetti gitti tabii zaten. Bu durumda Allah'ı unutmak haydi haydi. Çünkü insan artık en yakınlarını unut. Allah'ı hiç unutmaması lazım ama maalesef Mevla son planda kalıyor. Bu kadar meşgale, geçim sıkıntıları, kazandısı, harcadısı, çekti, sen etti, döndü, dönmedi, maaş alamadım, aldım. İşten çıkaracak mı, çıkaracak mı? İnsanlar çok perişan haldelerdir. Onun için bizim dostumuz, yarımız, yardımcımız ancak Hazreti Allah'tır. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Ne demiş şair? Ya ölür, ya ayrılır, ya terk eder. Her ki haktan gayri yar oldu sana. Allah'tan başka kim yardır, dosttur? Ya ölür, bitti. Ya ayrılır, nice dostlarımızla düşman olmadık mı? Ya terk eder, kafasına eser bırakır gider yani. Vefalı dost, ancak Hazreti Allah ki, Celle Celaluhu. Kabirde de bizden, mahşerde de bizden. İnşallah cennete gidersek orada da bizden. Hiç ayrılmayacağımız dosta yatırım yapalım. Geri kalan bütün dostlardan ayrılacağımızı iyi bilelim. Çok ucuza satarlar adamı. Çok ucuza satarlar. İnsan bu ya. Sabrının dayanmasında bir dozu dozacı vardır. Yani bir noktaya gelin herkes feda eder gider birbirine. Yani canına bakar ya. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni canından çok sevmeyenin imanı kamil olamaz. İşte canından çok sevmek. Çünkü Resulullah'ı sevmek niçin? Allah için olduğundan o Allah'la Resulü'nü sevmek aynı manaya geliyor. Onu ben diyebilir miyim? Mesela İkimiz birbirimize çok samimiyiz, şuyuz ama ben sana diyemem ki sen beni canından çok sevmiyorsan imanın tamam değil. Şimdi bunu kimse diyemez. Bunu bir tek Resulullah diyebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü onun sevgisi Allah'ın sevgisiyle eşdeğerdir. Ona itaat Allah'a itaatın ta kendisidir. Men yuta'ur Resul fakat ata'Allah. Kim peygambere itaat etti? O Allah'a itaat etmiş olur. Onun için o noktada sevgi canından ileri geçecek de iman kemale erecek. Nerede bizde? Onun için bizim sevgiler canından değil malında bile takılır kalır. 3-5 kuruşa geldi mi ufacık dünya menfaati için dostlar birbirini vurur. Boşver. Boşver. Rabbimiz bize yeter. O bizi zayi etmez. Şimdi biz onu tanımaya çalışıyoruz. Bu mektup dersler başladı. Bu derste de bu iş ileride daha anlatılacak. Yalnız girizgah olarak mektubattan nereden geldi bu konu? İmam Rabbani Hazretleri evvela ne anlattı? Bütün nimetlerin sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Birinci ders buydu. Artık burada anlattı. Diriliğin varsa, ilmin varsa, işitmen varsa, görmen varsa, gücün bir şeye yetiyorsa, elin ayağın çalışıyorsa, konuşabiliyorsan, işitebiliyorsan, bir sanat meydana çıkarabiliyorsan, neyse. Bütün sıfatlar kimden alınma emanet? Rabbimizden alınma, onun bahşişidir. Bizdekiler nedir hepsi? Emanettir. Hiçbir sıfatımız kendimizde değildir. İstedi mi dünyada biz hayattayken de o sıfatı bizden alıp felç ederek, kör ederek, sahur ederek gösteriyor bunu. Zaten ölümle beraber bütün efendim sıfatlar sönüyor. Kupkuru insan ortada kalıyor. Bu nimetlerin hepsi Rabbimizden. Birincisi. Ondan sonra belalarımızı kaldıran, dualarımızı kabul eden, zorlukları, zahmetleri gideren, rızıklarını lütfeden, hatta kendisine oğul isnat eden, hanım isnat eden ve ona sövmüş olan kimselerin bile rızkını kesmeyen, bütün rızıklarımızı gönderen, bu acayip bir şey bu rızık işi. Ben kazanıyorum da işte efendim Allah gönderiyor da ben kazanmayayım da göndersin. Böyle saçmalık olur mu? Geçen derste neler anlattım? O çok önemli bir derstir. İki ders evvel. Perşembelerde de o anlatıldı, rızık işleri. Allah kurdu kuşu besliyor. Onlar hangi atölyede çalışıyor? İnekler, develer hangi atölyede çalışıyor? Böyle şey olur mu sen? Nasıl dersin ki ben çalışmasam Allah beni yediremez? Gökler kurşun olsa damlatmasa, yerler bakır olsa bitirmese yine Allah kulunu yitirmez. Zayi etmez Allah. Ha, rızıklarımızı gönderiyor vesaire vesaire. Peki bu kadar içimizde dışımızda nimet saymakla bitiremeyiz. Saymakla bitiremeyeceğimize göre her ders bunu konuşsak yine bitiremeyeceğiz. Ayet var. Nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Ayet böyle olduğuna göre sırf nimeti konuşsak kıyamete kadar bitiremeyeceğimize göre tamam, özetle. Bu nimetlerin en büyüğü manevi nimetlerdir. Maddi nimetler elden çıkabilir. Manevi nimetler sonsuzluğa intikal eder. Manevi nimetlerin en büyüğü nedir? İslam nimeti, Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ümmet olabilme devletidir. Şimdi bu da bize nasip oldu mu? Oldu. Dünyadaki mal, mülk, itibar, yakışıklılık, gençlik, sağlık, sıhhat. Hepsi geçer ama imanı olanın ahirette nimetleri yeni başlar ve hiç bitmemek üzere devam eder. Onun için nimette önemli olan devamlılığıdır. Yoksa şimdi beni dünyanın en büyük sarayına koysalar, elim sıcaktan soğuk suya sokturmasalar, zaten bu mümkün değil. Neden? Çünkü o sarayların adamları, efendim, hiçbir tanesi şu anda yok. Eskileri yok. Değil mi? Efendim, bizim Laz'ın biri gitmiş ya, Fransa'da bir şeye, saray, müze, saraya gitmiş de orada, bilmem kaçıncı, Louis mi varmış, bilmem ne varmış, ben bilmiyorum o kaçıncı maçıncı. O da gitmiş orada sergiliyorlar. Bu da gitmiş oturmuş. Oraya tabii hemen gelmişler görevliler falan. Kalk falan otur. Ne var dedi ya, yoruldum dedi. Gez gez gez. Ya dedi bu bilmem kaçıncı Louis'iydi. Ne var dedi, gelince kalkarız dedi ya. Yani o şimdi nerede gelecek ya? Gitti onlar. Eynel mülükü leti kânet müsultaneten hatta sekâhâ bi ke'sil mevti sâkîhâ. اَنْوَالُنَا لِذَوِ الْمِيرَاتِ نَجْمَعُهَا وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيهَا. Bazı televizyonlar veriyorlar bu konuşmalarımdan bazılarını, bu Arapçaları kesiyorlar. Ya Arapçalar niye kesiyorsunuz? Şu Arapçadaki akışa bak ya. Bu kesilir mi? Bu kesildi mi? Adam başı kesilmişten beter olur ya. Bu konuşmanın bütün içeriği gider. Güzelliğe baksana. Ne diyor Allah'ın dostu? Nerede saltanat süren padişahlar? Ölüm sakıysı, şerbeti hepsine içirdi. O zaman mallarımızı kendimize değil, miras sahipleri için topluyoruz. Evleri de zamanın yıkımına uğrasın diye sağlam yapıyoruz. Bu geçiş, bu gidilecek. Şimdi en büyük mesele nedir? En büyük zevkin içerisinde insan bu zevkten ayrılacağım diye düşünmesi bela olarak yeter. Zaten o zevkin içine eder o. Herkes gidiyor, efendim, öldü gitti, seni de dünyada en büyük imkanlara muhatap ettiler, fakat o anda senin aklına geldi, yine şairin dediği gibi, hep bunlar Allah dostlarının sözleri, Efendi Hazretlerinden çok okuduğu şeyler. Eşeddül gammi indi fi sururi tekkunu sahibi anhu intikala. Yani diyor, en sevinçli anımda en büyük keder ne zaman gelir? Düşünürsem ki bu nimetten ayrılacağım, o zaman gelir. Bu dünyada hiç kimse için efendim bu gam kederden kurtuluş söz konusu değil. Her nimetin içinde ayrılık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca nimetlerin en büyüğü nedir? İman, İslam nimeti. Neden? Hiç ayrılmayacağın sonsuz nimetleri kazandıracak tek çare olduğundandır. Şimdi geldik. O zaman Allah'ımızın şükründen aciziz. Bu kadar nimetle bizi kuşattı mı? Kuşattı. Şimdi iyilik yapana şükretmek lazım mı? Lazım. Hürmet, saygı lazım mı? Lazım. Akıl da bunu söyler mi diyor. Şimdi ayet hadis okumuyoruz diyor. Akıl, akıl, aklına vur. Allah sana akıl vermiş. Sana iyilik edene, mürüvvetli, şahsiyetli, helasü temmiş adamsan bunu konuşuyoruz. Öbür türlü iyilik edene kötülük et mantığında olan efendim şahsiyetsizlerden bahsetmiyoruz. Normal bir vicdan sahibi kendisine iyilik edene teşekkürü bir borç bilir mi? Bu Allah'ın da emridir. İnsanlara teşekkür borç. Vasıtalık şükür, teşekkürü. O zaman bütün nimetlerin sahibi olan Allah'a şükür vacip mi? Vacip. Demek ki ben diyor ayet hadisten demiyorum size, aklınıza vuruyorum. Bütün iyilikler Allah'tan, o zaman ona şükretmek gerekli mi? Gerekli. Buraya geldik mi? Geldik. Peki şükrü nasıl yapacağız meselesi? Şükür öyle nasıl olmaz? Herkesin kendi kafasına göre Allah'a şükretmesi geçerli olmaz. Neden? Senin insana teşekkürün, şükrün bir derece mantık olarak çözülebilir bir şeydir. Çünkü o da insandır. Sen de insansın. Sen ona bir hürmet yaparsın, bir teşekkür, bir saygı, bir acı kahve, tatlı kahve. Onun sana yaptığı iyiliğe göre sen de ona bir ikram falan. Bu olur. Bazı kere insan insana bile şükürden aciz kalıyor. Niye? Adamın yaptığı iyilik çok büyük. Bunun yaptığı hareket çok küçük kalabiliyor yani. Bunlar da acayip bir durumlar. Çünkü herkes o kalitede, seviyede değil. Yapılan iyiliğe göre, yani bu adamın bendeki iyiliği nedir? Men allemeni harfen fekat sayyarani abden. Hazreti Ali Efendimiz bana bir harf öğreten beni kölesi yapmıştır artık. Taksın ipi boynuma çeksin diyor. İşte o ilim hakkı, bir ilim almak, bir ilim öğretmekle ne hak tereddüt ediyor Hazreti Ali, bunu boşuna mı diyor şimdi? Ama öbürü öyle mi? Adamdan ilim öğreniyor, ondan sonra adamı beğenmiyor. Ondan sonra diyor ki ben ondan daha takvayım bilmem ne. Şimdi iş mi yani? Daha insan insana teşekkürde rezilliklerimiz var. Rezilliklerimiz var. Yaratana şükür noktasında aklımız hiç ermez. Niye ermez? Çünkü Allah-u Teala son derece münezzeh. Biz ise son derece mülevves, yani düşük seviyedeyiz. Yaratıkız biz. Biz yaratıcı değiliz. O zaman kafadan şükredilemez diyor İmam Rabbani. Ne demek? İşte diyorum, insanlar arasında baba demek, sen yukarıdasın demek, başımın üstündesin demek, sen göklerdesin demek falan, hürmet ifadesi. Ama Allah hakkında bunları kullansan şirk olur. Çünkü neden? Baba dedim mi Allah'a, oğlu var olur. Yukarıda dedim mi mekanda olur. Yani bunlar geçen ders anlatıldı. O zaman nereye geldik? Şükretmemiz gerekiyor ama şükretmeyi de yine ondan öğrenmemiz gerekiyor. Kafadan şükretmeye kalkarsak rezillik çıkması kaçınılmaz. İşte geçen anlattım. Bedevinin birinin, ya Rabbi senin tüylerini tarayayım, ayaklarını yıkayayım falan, Allah'a şükrediyor. Sen tövbe estağfurullah. Sen deveni mi seviyorsun ya? Ama adamın aklı o kadar. Başka bir şey görmemiş ki. Gök, yer, bir de deve. Bedevi çatırda. Onun için bu akıl gördüğüyle sınırlıdır. Duyduğuyla sınırlıdır. Duyu organlarının yetiştiği, ulaştığı yerlerle kayıtlıdır. Mevla da senin duyu organlarının ulaşacağı bir mekanda değil. O zaman nasıl tanıyacaksın da takdir edeceğin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hareke ma'arifetik, hakka ma'arifetik ya ma'ruf. Sen bilinen Allah'sın ama seni ancak sen bilirsin. Biz seni bilemedik, tenzih ederiz. Dedikten sonra kimse burada ayak atamaz. O zaman insan met edeyim derken zemmedebilir, tazim edeyim derken ne yapabilir? Hakaret edebilir. Öyle mi değil mi şimdi? Ömer Melaifçi var, Allah selamet versin. Bizim internet sitesinde resmi de var. Büyük velilerdendir o da. Dünyanın bütün evliyasını tanır. Efendi Hazretleri'nin eski dostlarından. Mübarek bir zat. Diyor, komik adam. Burada gelmiş yarım yamalak bir Türkçe öğreniyor. Kaç sene evvel bir geldi bize. İşte efendim dayı mesela, Türkçemizde dayı nedir insana karşı? Hürmet. Dayı adam işte falan. A adam, dayı adam, şudur budur. Ondan sonra o da onu D'sini söylemiyor. onu anlamamış orada. Milletin içinde biri nimet edecek. O da yani Diyanet reisiyle mi görüşüyor ne falan. Büyük adam yani. Hapishaneler vaziydi Suudi Arabistan'da. Gelmiş buraya yüksek seviyede toplantılar falan. Büyük alim, veli falan. Ya diyor adama diyor bu ayı ayı diyormuşum diyor. Ne bileyim diyor. Ben dayı yani seni. O unutmuş onu yani. O Arapçası mesela hal. Dayı şimdi. Hal işte ne demek Türkçe soruyor onu ki. Adama diyecek yani sen dayımsın diyecek adama. Yani ona da dayı demişler. Unuttu Bursa'dan gelene kadar. Laf değişti ki bütün millet gülüyor diyor. Adamın suratı bozuluyor diyor. Ben de diyorum ki adamı met ediyorum da nereden çıktı bu rezillik diyorum. Niye bu adam gülmüyor diyorum diyor falan. Şimdi bizim işimiz öyle yani. Yarım yamalak Türkçe öğrenip böyle oluyor. Biz de Allah'a hürmet edelim derken kalkıp bir rezillik yapmamız ihtimali kuvvetli. Hürşit Efendi'ye öğretmişler Allah rahmet etsin mübarek adama. Arapça dua diye. O da saf adam. Her şey. Allahümme cealni dübben kebira. Öğrenmiş bu duayı. Devamlı yapıyor. Birisi muzip talebenin birisi o demiş. Bu dua çok makbul dua. O da yapıyor. Manası ne? Ya Rabbi beni büyük bir ayı yap demek. O da Arapça diye ayet hadis zannetti. Dedi dua edip duruyordu adamcağız yani. Şimdi bu yüzden. Ha Arapça bilsen öbür lisanı bilmesen yine takılırsın. Yani her lisanın şeyi var. İstilahı var. Duanın tabiri var. Manası var. Sen Allah'a dua edeceksin. Yani şimdi Allah'a dua etmenin, istemenin de usulü var. Şükretmenin usulü var. Öyle mi? Allah hatta aşanları sevmem diyor. Ne ula yuhibbul mu'tedi. Adam dua diyor. Ya Rabbi bana cennetin sağ tarafında yeşil köşk. Şuradan şu aksın. Buradan bu çıksın. Anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya Allah hatta aşanları sevmez. Cenneti iste. Allah'ın rızası iste. Tamam cennette zaten her şey var. Ayet var ya. Bir daha teferruata girip de şurasında şu olsun. Ey bari musluğunun da markasını söyle. Bu olmaz ki. Yani şükredeyim desen ayet hadisten öğrenmesen olmaz. Dua yapayım desen ilmin olmadan olmaz. Dua yapayım derken beddua yaparsın. Hürmet edeyim derken hakaret yaparsın. Öyle mi? O zaman iş geldi dayandı. Biz nimet sahibi olan Allah'ımıza şükretmek zorundayız. Aklımız da buna hükmediyor, karar veriyor. Ama biz bu şükrü kendi kafamıza yapamayız. Bu noktaya mektubat geldi, 3 derstir. Şimdi buradan aldık hele. Hanım kardeşler de bundan sonra gelebiliyor derse, efendim cilt sayfada veriyorum, ellerinde eğer varsa mektubatın 2. cildinde, 3. cilde geçiyor, 2 cilt bir arada, 3. cilde 17. mektup, sayfada 17, buradan alttan 5. satırdayız dersimiz, oradan takip edenler de bakabilirler. وَالتَّعْظِيمُ وَالتَّوْقِيرُ وَالتَّكْرِيمُ الَّتِي كَانَتْ مُسْتَفَادَةً مِنْ حَضْرَتِهِ سُبْحَانَهُ. Bak ne mektuplar yazıyor. Bu mektup kime yazmış? O zaman ona intisap eden bir kadına yazmış. Yazdığı mektuptaki ilimleri görüyor musun? Şimdiki müftüler anlayamaz. Mevzulara bak. İşte hayat bu. Yüzlerce mektubu var. Binlerce mektubundan toplanan diyelim mektubu var. Bir tanesinde de havalar nasıl, sular nasıl? Sizin orada güzel şu oluyor, mısır falan gönder. Hiç böyle bir şey var mı? İşte Allah dostlarının ile aramızdaki anlayış farkını görüyor musun? Ha, öbür türlü köye mektup yazıyor. Sarı dana doğurdu mu, lahanalar oldu mu? Ya bunlar mesele değil. Yani burada bir Allah'tan, peygamberden insanım. Şimdi zaten mektup devri kalktı. Mesaj. Hatırlat adama. Sohbet var. 10 dakika kaldı. Hadi internetin başına, radyonun başına sohbet ne? Birbirinize ulaşın ya. Hadi mektup yazmıyorsun. Yazsan da bu ilimleri konuşamıyorsun. Bari Allah'tan, dinden bahsedelim. Birbirini hatırlatalım, ikaz edelim. Bu kazançlar zarara dönmesin. Ve tazimu bir hürmet. Ve tevkiru bir saygı. Ve tekrimu bir ikram. Yani değer vermek. Elleti kânet müstefadeten min hazreti İsmail. Allah-u Teala'dan öğrenmemiz gereken, istifade edilen, alınan. Allah-u Teala'dan biz öğreneceğiz, istifade edeceğiz. Neyi? Ya Rabbi bana öğret ki sana nasıl hürmet edeyim, sana nasıl şükredeyim, sana nasıl değer vereyim diyeyim, göstereyim. Öyle değer verdiğini bir şeyle göstereceksin. Bu hiye aynu şeriatinel hakkati, hak olan İslam şeriatının ta kendisidir. Ala mastari salat ve selam ve o şey şeriatın kaynağı kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah gönderdi ama bize kimden çıktı geldi? Kimin ağzından duyuldu? Biz meleği görmedik. Salat, selam, tahiyye üzerine olsun. Şimdi İslam niye gönderildi? Allah'a şükrün yolunu göstermek için. Din-i mübin İslam'ın tamamını yapan şükrün tamamını yapmış olur. Ne kadar eksik ederse o kadar şükrü noksan etmiş olur. Elhamdülillah desen dilin şükrüdür. Namaz kılmasan, elhamdülillah ne kadar dersen de namaz kılmadığın takdirde şükrün tamam olmaz. Niye? İslam'ın tamamı Allah'a yapılacak saygının tamamına eşittir. Farzlar açısından konuşuyoruz. Farz, vacip, zorunlular. Sünnet, müstehab, edep ziyade Allah'ın sevdiği şeylerdir. Ama borç olan farzlar yapılmadığı zaman Allah'a karşı şükür eda edilmemiş. Yani ne oldun biliyor musun? Kaçak kul, kaçak. Efendim, kredi kartını kullandın, ödemedin, borçlar birikti, sonra seni arama çıkarıldı, hapse gideceksin. Allah'ın nimetlerini yedin içtin, kartı kullanıyorsun, limitsiz. Ondan sonra şükre geldi mi bir şey yok. Efendim, Nasrettin Hoca yedi helvaları çıktı para ödemeden. Dediler ya para ödeyecek, ya ben bilmiyorum lan, niye para ödeyeceğiz falan. Bilmemeye takıldı, buna yer misin yemez misin bir dayak. O hala diyor ki burası da ne âlâ memleket. Döve döve helva yediriyorlar adama. Yani işi bozuntuya verdikten sonra yüzsüzlüğe döktükten sonra haşa Nasrettin Hoca için demeyelim. Nasrettin Efendi'dir, o büyük evliyadandır. Yani o artık mübarek kabul etmiş bu işleri de. Onun için manen bizim müsamaha eder. Demek istediğim insan yüzsüzlüğe verirse bu kadar Allah'ın havalarını teneffüs et. Günde 24 bin nefes alıp veriyorsun ya. Bir nefesin tıkansa bas bas bağırıyorsun. Hiçbir hastanede çaren çözümün yoktur ya. Yani bu kadar nimetleri kuşat, beş vakit namazda kılma. Bu kadar da yüzsüzlük olmaz ki. Ondan sonra arama kararı çıkar yani. Yakalanman yakındır. Allah niye hemen yakalamaz? O kaçıracağından korkan aceleye davranır. Allah ki kaçıracağından korkmuyor, ipini uzun bırakır. O da zanneder ipsiz sapsızım. Halbuki herkes Allah'ın ipiyle bağlıdır. Ömür nihayete erdiğinde gel bakalım derler adama. Öde hesabı faturayı. Ya ben bilmiyordum işte böyle. Efendim bu ne ya? Yeni mi bu? Desenize bari koyuyorsunuz burada, ben geçen haftadan kaldı zannediyorum. 34 EF 4441. Clio araba acil çekilecekmiş. Lütfen sahibi ilgilensin. 34 EF 4441. 44 olsa tefrici olacakmış mübarek. Peki. Şimdi İslam bir bütün. Tabi farzlar, vacipler zorunlu. Bu zorunlu olanlar hem bizim karımız. Allah'ın karı var mı bunda? Abdest aldın sana kar. Namaz kıldın sana fayda. Oruç tuttun sana sağlık. Sadaka verdin sana rehber. Ahirette yol gösterecek. Dünyada da sosyal patlamayı önleyecek tek çare zekat, sadaka. Mesela yani İslam tam yaşansa hem Allah'a tam şükredilmiş oluyor hem de kullar dünyada cennet hayatına kavuşmuş oluyor. İslam ne kadar eksik edilse, Rabbimize karşı şükür o kadar noksanlaşıyor, dünya hayatındaki düzen de o kadar bozuluyor ve kargaşa çıkıyor. Çünkü Allah Teala öyle mi? لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Kafirlerle dostluk kurup, Müslümanlarla ilişkiyi keserseniz, yeryüzünde büyük fitne ve fesat çıkacaktır. Çıktı mı? Bütün İslam ülkeleri Avrupa ile Amerika ile anlaşmalar yaptı mı? Kendi aralarında 50-60 ülke birbirine efendim res çekti mi? Ondan sonra ne oldu? Herkes bir avuç oldu, blok mu oldu? Kimsenin de itibarı kalmadı. Hadiste öyle diyor. اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَوْا وَد۪ينَوْا Ahlakı güzel, dini güzel bir adam geldi sizden kızınızı istedi. فَزَوِّجُوا Evlendirin onu. Parası olan diye hadiste var mı? Ahlakı ve dininden razı olduğunuz adam kızınızı istedi. Verin ona. İlla tef'alû. Yapmazsanız tekun fitnetun fil ardı ve fesadun arîz. Ortalık karışır, dünyada büyük fesatlar çıkar. Yani İslam'ın her meselesi böyle. İslam kültürü hakim olsa bu şu anda yaşanan sorundan hiçbiri yaşanmaz. Onun için hem Allah'a şükretmiş oluyorsun hem de dünyada rahat yaşamış oluyorsun. Aksi takdirde dünya zindana, cehenneme dönüyor. Ahirette harap oluyor. Çünkü Allah'ın şükrü yerine getirilmemiş oldu. Allah bu şükre muhtaçlığından istemiyor ki bizden. Bizim karımız için istiyor ya. فَاِنْ كَانَ تَعْظِيمٌ قَلْبِيٌ Ben kalbimden Allah'a saygı duyacağım. Allah'a tazim edeceğim. Ama dilimle değil, kalbimden tefekkür bazında. Nerede bulacağım bunun yerini? Fe mübeyyenun fi şeriatil hakkati. İslam şeriatında bunun yeri var mı? Allah hakkındaki tefekkürler. Ne düşünebilirsin, ne düşünmeyebilirsin. Şekil düşünemezsin, suret düşünemezsin, cihet düşünemezsin. Mesela kalbinden tazim edeceksin. Kalp akıl fikir bazıdır. Yani dilde bir şey yok. Ama sen orada Allah hakkında ne düşünebilirsin, ne düşünemezsin. Öyle mi? Tefekkaru fil halk ve la tefekkaru fil halik. Yaratılanlar hakkında enine boyuna tefekkür edin. Akrebin zehirini inceleyin. Belgesel yapın, yılanın çeşidini çıkarın. Efendim, filin hortumunu 10 sene inceleyin. Bunlar serbest. Bunlar tefekkür. Ama yaratıkları düşünün, yaratanı düşünmeye kalkıp da şekil vererek düşünmeyin. Mesela İslam bunu beyan etmiş, görüyor musun? Yani sen ne yapamazsın diyor. Ama çok büyük bir şey düşüneceğim. Senin düşündüğün ne kadar büyük olursa olsun senin aklınla sınırlıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün tarikatları bitirdi. Hepsinde evliya oldu, şeyh oldu, yetişti de sonra Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne bağlandığı zaman yani Nakşi silsilesine yoluna Abdülbaki Muhammed Abdülbaki Hazretleri. Muhammedül Baki şeyden Hindistan'dan Hindistan'a geldi şeyden. Afganistan'dan Semerkand'e geldi. Orada Hacı Emkeneki Hazretlerinden yetişti. O da ona dedi ki o tüccar olarak gelmişti oraya. Allah'a vasıl oldu. Dedi ki şimdi Hindistan'a git. İmam Rabbani orada bir zat çıkacak. Bütün evliya onu bekliyor. Bin yılın müceddidi olacak. Ama senden bir Nakşi yolundan bir feyiz alması lazım diyor. Bizden onu ulaştır ona. Gitti işte birkaç ay içinde İmam-ı Rabbani yetişti. Zaten hepsini bitirmişti. Diyor ki Nakşi tarikının başında öbürlerinin sonunda bulduğumu buldum. Ama niye mürit oldum Nakşi yoluna girdim diyor. Nakşibendi Hazretlerinin bir sözünden dolayı. Niye? Bu kadar tarikatlar, tasavvuf, işari mana inceledim. Fakat onun bir sözü sonuna verdiği şey. Küllü mâ hatara bibalik fallah teâlâ mâsivâ dâlik. Ne demiş Şah-ı Nakşibend? Senin aklına ne geliyorsa, kalbine ne fikir düşüyorsa, hatırından ne geçiyorsa, bil ki Allah o değil. Allah'a bulacağım, işte ulaşıyorsun, rabuta, murakabe, bir şeyler. Ha, aklına ne geldi? Senin aklına geldiyse o, hatırına girdiyse o, sınırlandı. Demek Allah o değil. İşte bak. Onun için İslam bunu beyan etmiş. Ben kalbimden tazim edeceğim. Rastgele edemezsin. Dur bakalım. Allah'ı ben çok büyük düşüneceğim. Arşı mesela gökleri kaplamış kürsü. Allah oraya oturmuş ayaklarını uzatmış. Yedi kat yerin dibine düşüneceğim. Olmadı ki gavur oldun. Şirke düştün ya. Niye ama ben böyle düşünüyorum. Düşünmem. En büyük o işte. Ondan büyük yok işte. Öyle değil ki ya. Böyle olmaz. Onun sıfatlarıyla düşüneceksin, yarattıklarıyla düşüneceksin, eserleriyle düşüneceksin, onun zatını. Nurdur seni yakar, sen onu düşünemezsin. Sen onun yarattığı güneşe göz değdiremiyorsun. Sen onun yarattığı şu basit ışığa biraz baksan gözlerin sulanıyor, göremiyorsun. Sen ki nasıl onu düşüneceksin? Ve in fena'un lisaniyyun. Dilden bir övgü yapacağım. Subhanallah, elhamdülillah. Bunları hep İslam anlattı mı? La ilahe illallah de, subhanallah de, elhamdülillah de. Dilinden Allah'a böyle hamd edilir, böyle zikredilir, böyle tenzih edilir. Fe müberhenün hünake. Yine İslam'da ne var? Onun delili var, hücceti var. Yani İslam ne diyor sana? Şunları dilinden söyleyebilirsin. Her şeyi söyleyemezsin. Mesela Allah'a bir isim takacaksın. Geçen anlattım size. Cevat cömert demek. Sehi de cömert demek. Arapça işte. Ama Allah'a ne diyebilirsin? Cevat diyebilirsin. Çünkü hadiste cevadun kerim diyor. Ama sehî cömert diyebilir misin? Diyemez. Ya aynı mana. Ya sen karıştırma o lügatın arkasından incelikler çıkar. Sen karıştırma farklar çıkar. Yani dilimle met edeceğim, bir isim takacağım, zikredeceğim o isimle desen kendi kafana göre bir isimle onu zikredemezsin. Anladınız? Yine İslam'a bakacaksın, yerini bulacaksın. Mevla'dan gelecek o övgü lafzı. Vel a'malu vel ef'alul cevarihiyyetu eyda. Ameller yapacağım, fiiller yapacağım bedenimle, uzuvlarımla. Hareketler yapacağım. İşte geçen dedim. Ben Allah'a karşı saygımı göstermek istiyorum. Ne yapacağım o zaman? İşte yerin dibini kazacağım. Allah'a karşı çok alçaklık göstermek için dibine gireceğim. Kafamı koyacağım orada, açlık grevine gireceğim. Gebereceğim, gideceğim yani. Böyle şey olur mu ya? Yani öyle açlık olur mu? Sana diyor iftar yap, sahur yap, arada şu kadar tut bilmem ne. Efendim, Ayağımdan kendimi asacağım yukarı, kafamı aşağı vereceğim, Allah'a böyle saygımı göstereceğim. Sen Guinness Rekorlar kitabına mı girmeye çalışıyorsun? Allah'a böyle saygı olur mu sen? Namaz öğretiyor sana. Ayakta duracaksın, şunu okuyacaksın, rükûya eğileceksin, bunu okuyacaksın, secdeye varacaksın, şunu okuyacaksın. Öncesinde abdest alacaksın, şöyle temizleyeceksin. Bunlar hep beden işi. Ha. Bunları da beyyene sahibi şeriatı bit tafsil, bütün tafsilatıyla şeriatın sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar milyonlarca hadis-i şerifinde ondan alan müçtehitler, fıkıh alimleri bize bunu kotarmışlar, önümüze hazırlamışlar ilmihallerde, fıkıhlarda. Benim bile kaç tane eserimiz bir çıktı bu hususta, namaz hakkında, abdest hakkında falan, oruç hakkında. Bunların hepsi tafsilatıyla beyan açıklandı mı? Açıklandı. O zaman kimse ne yapamaz? Ben böyle elimi 50 kere Allah rızası için sallayacağım. Var mı böyle bir ibadet? Yani hangi hareketi yaparsam Allah razı olur. Allah rızası için arkadaşlar 10 kilometre yürümeye niyet edelim. Haydi Allah rızası için yürü. Yahu kardeşim sana diyor ki bu namaz kılarsan olur. Ama kerahat vakti olursa namaz olur mu? Onun da ne koymuş ona? Vakit koymuş. Kerahat vaktinde namaz olmaz. Ya namazımı engelliyorsun kardeşim, ben namaz kılacağım sen. Allah Allah. Ya biz Allah'ın kuluyuz, ona şükredeceğiz, ibadet edeceğiz, ondan öğreneceğiz. Kafamıza göre çizgi çizemeyiz ki. Mekruh vakit var. Hepsi böyle. Kadın adet halinde, ayağında oruç tutabilir mi? Tutamaz. Siz bırakın o sahtekar bırak tutar diyen hocalarım. Nasıl sahtekar? Tutamaz. Efendim niye beni Allah'ın ibadetinden engelliyorsunuz falan. Ya ne alakası var? Allah-u Teala diyor ki bu haldeyken orucun kabul değil. Orucun şartı bu halde olmaman ya. Niye günah? Günahın yok ki ya. Allah sana efendim bunu ikram etmiş. Kan zayiatı var. Zaten vücutta takat düşüklüğü olur. Sen sağlıklı zamanda bunu kaza edersin. Namaz da kılamazsın. Namaz kılamazsın ama namazı kaza etmeyeceksin. Onu hediye ediyorum. O çünkü teferruatlı iş. Günde 5 vakitten unutursun sayısını falan. Ahirette azabın olmasın. Onu sana hediye ettim. Tamam. Yok ben hediye olmaz. Ben kılacağım. Bu nasıl iştir? Bu kafadalar var. Yaşlılarda oluyor. Babaannem rahmetliyle yola gittik. 20 sene, 25 sene, 30 sene var. 30 sene var. Yahu seferiyiz anlatamıyorum ona. 4 kılıyor. Ya nene diyorum bu ikiye düştü. Uşağım içime sinmez öyle işler diyor. Ama İslam senin içine sinmekten değil ki. Ama Allah onu kabul eder artık o yaştan, yaş haddinden emekli gibi bir durum oluyor yani. Şimdi mesela bir tane rahmetli Zinet ninemiz varmış, o babamın nenesi. Ben onu tanımıyorum. Vakit girmeden kılmaya başlarmış. Nene ezan okunmadı. Mekke'de okunmuştur uşağım. Ya şimdi vakit var. اِنَّ صَلَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz vakitleri belirli olarak farz diyor. Şimdi sen her vakitte yarım saat kala efendim yatsı kılabilir misin ya? Ne zararı var, ben işte kıldım. Millet onu da yapmıyor falan. Böyle çıkışlar yapma bak Allah'a karşı. Böyle çıkışlar yapma. Allah da bizim kıymetimizi bilsin falan. Neyin kıymetini bilecek de? Allah'ımızın bize sonsuz iyilikleri var. Buna karşı vazifemiz, borcumuz çok. Nasıl? Efendi Hazretleri anlatıyor. Adamın biriyle oturuyoruz sofrada diyor. İşte Rabbimizin ne kadar nimetleri var. Bu kadar yediriyor, içiriyor bizi. Çok şükretmemiz lazım falan. Efendi Hazretleri hep böyle vaaza döndürürdü sofrayı. O da oradan işte kabak gibi birisi ise işte demesin mi ki? Tabii yedirecek, içirecek. Biz de namaz kılıyoruz dedi. Bu olmaz. Bu yaklaşım ya. Allah'tan kimsenin alacağı yoktur yani. Ben de diyor aklıma geldi, dedim ki senin işin kime benzedi biliyor musun? Kime? Ya bir adam dedi açlıktan gözlerinin feri kesilmiş, yolun kenarında böyle uzanmış, hiç kaç gün aç kalmış, yürüyemiyor. Sen adamı aldın, kaldırdın, getirdin eve, bir sıcak çorba falan, biraz gözünü açtı falan, sana kalktı diyor ki bana bak, benim kıymetimi bil, seni yemen de herkes yemezdi ha. Ya adam da demiş ya, hiç an bu. Bunu düşünememiştim. Nasıl bir izah getirdin hoca efendi falan. Hoca efendi o normal hoca efendi değil ki o. Böyle Allah ona getiriyor birden. Taşı gediğine oturtuyor. Yani biz bir şey yapıyoruz diye Allah bize borçlu değil. Biz ona borçluyuz. Ondan öğrendiğimize göre yaparsak kabul eder. Kendi kafamıza göre yaparsak kabul etmez. Böyle şükür olmaz. Şimdi fezleke çıkarıyor, getiriyor, hesabı bağlıyor. Fe eda'u şükri teala. Allah'ın şükrünü yerine getirmek ne oldu şimdi bu hesaba göre? Geriden geldiğimiz hesabın neticesi. Sâra münhasıran fi ityâni ahkâmi şeriatı kalben ve kâleben i'tikâden ve amelen. Kalbinle, kalıbınla, bedeninle. İnancın fikir bazında, amelin hareketler bazında veya maddi infaklar. Bütün bu İslam'ın getirdiği hükümleri yerine getirirsen, şükrü yerine getirmiş olursun. Allah'a şükredebilmek için sadece ve sadece İslam'ı yaşamak yeterlidir. İslam'ın dışında bir şeyler yaparak Allah'a şükretmiş olamazsın. Allah'a şükrediyorum diyen İslam'ı yaşamaya mecburdur. Yaşamıyorsa İslam'ı, ne kadar eksiği varsa şükrü o kadar eksiktir. Yan şeylerle beraber onu ne yapamaz? Telafi edemez. O sınıftan, o türden yapılacak. Bedenin zekatı nedir? Parayla olmaz. Hoca, ben namaz kılmayayım, 1/40 vereyim. Yok öyle bir şey. O bedenin zekatıdır. Efendim, ev yapmış kaç oda? Misafir almaz. Zekatü'd-dâr en yuttehede veya beytun li buyâbe. Evin zekatı misafire bir oda tahsisidir diyor. Varsa evin geniş, yok. Hocam olmaz şimdi bu zamanda, ben onu otelde ağırlarım. Anlamaz mı? Yani kültürler gitti, sıla-i rahimler koptu, misafir ikramları kalktı. İkram lokantada, yatmak otelde. Bu da efendim köprüde görüşüyorlar. Arabadan arabaya bitti. Yani her şükür o nimetin cinsinden. Dilin nimeti konuşuyorsan bu kadar durdur, Allah'tan bahsedersin, şükrü olur. Beden sağlık nimeti, sağlık verdi, oruç tutarsın, şükrü olur. Para verdi, zekat verirsin, şükrü olur. Hani fakirin biri, zenginin biri hocaya gitmiş, o zaman eski zamanlarda. Demiş, hoca efendi ne var? Ben demiş, teheccüdü kaç kılayım ya? 12 kılıyorum da demiş, 18 olur mu falan. Bakmış hoca da yani bu. Zengin olduğunu da anlamış onun. Sen demiş, durumun nasıl falan. Demiş, elhamdülillah zengin. Yahu demiş, şu teheccüdleri falan da fakirlere bırak da sen de şunu biraz çalıştır demiş ya. Senin nafile fazlalığını buraya yönet demiş ya. Millet aç ölüyor. Bu da teheccüdü 20 mi kılayım, 25 mi kılayım? Mübarek adam. Kıl tamam, Allah kabul etsin de her nimetin cinsinden şükür artırılacak. Zengin olan oradan şükür artır. Ama farzları, vacipleri, sünnetleri yapacak, o başka bir şey. Onu demek istemiyoruz. İslam'ı yaşadın, şükrün tamam. Para verdi, sağlık verdi, hacca gidersin. O hem bedenin hem malın. Çünkü hem parayla gidiliyor hem beden yoruluyor. Orada o devreye giriyor. Bunu zikredersin. Devamlı. Zikirsiz hiç durulmaz. Kalp verdi, akıl verdi, seni hayvan etmedi, duvar etmedi, taş etmedi. Devamlı Mevla'yı tefekkür edersin, ayetlerini düşünürsün, Rabbinin büyüklüğünü düşünürsün. Bunlar hep şükür. Evet. İnanç, amel. Kalp, kalıp. Yani beden. Bütün bu İslam'ın hükümleri var. Bunlar hakkındaki hükümleri yerine getirilirse şükür yerine getirilmiş olur. Ve kullu ta'zimin ve ibadetin lehu teala yüedda bima verâe şeriatî. Ama ben ibadet yapıyorum, kulluk yapıyorum, hürmet, tazim gösteriyorum. Ama neyle? İslam'da olmayan bir usulle. Hiç dinde yeri, kitapta yeri olmayan bir şekilde efendim tazim ve ibadet yapmaya kalkarsa lakun kabilen lil itimat. Bu efendim kabule şayan olmaz. İtimadı efendim güvenilecek bir amel olmaz. Bel kethiren ma yekun muhassilen lil azdad. Aksi tesir yapma ihtimali kuvvetli olur. Çoğu kere de ters işler efendim meydana getirebilir. Vel hasenetul mütevehhemetu tekun seyyiyeten fil hakika. Bu iş iyi iştir diye iyilik umar. Aslında o ne olabilir? Hakikatte gerçek manada çok büyük bir günah da olabilir. İşte ne yapmış? Fareyi öldürmüş. Acıdığından fareyi sarığın içine takmış. Kuyruğu da dışarı. Senelerdir o fareyle namaz kılıyor yani bu şimdi. Adam bir de o ne dedi falan dedi. Ya dedi, bir tane cana kıydım hayatım boyu, çok takva biliyor musun? Halbuki fare öldürmek emir var. Allah Allah. Bu takvalık mı şimdi? Uktulul hayyete vel akrabe. Yılanı akrebi öldürün. Velev kuntum fissalâ. Namazda da olsanız. Namazda da olsanız. Niye? Namazdasın da şehit olacağım. Mübarek geldi sokuyor ya. خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ Beş muzur hayvan var. Kabe'de olsan öldür diyor. Yılanı var, akrebi var, çaylağı var, kuduz köpeği var, vesaire. E şimdi, Efendimizin emri var sallallahu aleyhi ve sellem. E ben kıyamam işte, ben çok hayvan severim. E seni kim sevsin mübarek, böyle yapma. Ha ben öl, ben de beceremem ha. Kertenkele 100 sevap dedik, sorup durdular hadis Müslim'de. Sahih Müslim'de bab fi katil ve zeka kertenkele öldürme babı var. Müslim'de bab açılmış. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini körüklediği Ahmed İbni Hanbel'de hadis var. Ben hurafeci hoca değilim ki. Hepsinin kaynağını gösteriyorum sana. Aa, koca Ahmed İbni Hanbel müştehit. Koca kitabı var Müsned. Orada söylüyor. Gitti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini körükledi, lanetlendi. Tamam, mesele başka. Hal böyle olunca şimdi sen ben beceremem, becerikliğim yok. Bir vuruşta alacağım 100 sevap, ben o 100 sevabı başka yerden 200 alayım diyorum. Çünkü beceremiyorum. Atış falan hiç hareket beceriğim yok. Ama adam vuruyor. Şimdi yok, bu caiz değil, bunu yapmayalım. Ya kardeşim, sana ayette hadiste bir şey deniyorsa bu budur. Sen şimdi bunu kötü zannedersin, bunu öldürmeyi. Halbuki aslında o nedir? Sevaptır. Sevap zannedersin bir işi, kaldırırsın öldürdüğün fareyi, acıdığın için efendim ben bunu anlamadan ezmişim işte, takarsın sarığına ucunu, acıdığından ne olur bu? Namazın olmaz necasetten. Yani şimdi sen iyi zannedersin, merhamet zannedersin. Merhametin yeri var. Allah-u Teala'nın buyurduğu noktada senin merhametin Allah'tan öte geçmemeli. Ne diyor? Buyuruyor. Evliyken zinaden erkek kadına Nur suresinde Mi'tecel'de 100 sopa vurun. İslam yönetimine söylüyor. وَلَا تَيْخُذْكُمْ بِي مَعْرَافَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinini tatbik ederken sakın acımayın ha. Şimdi burada ayrı bir mesele var yani. Onun için iki kadı cehennemde, bir kadı cennette. Veyahut da neyse. Adama çağırıyor. Sen niye diyor buna? Ben 100 vur dedim, sen 101 vurdun. Ya Rabbi diyor, namussuzak sinirim bozuldu, bir de benden. Öbürüne diyor, ya sen diyor 100 dedik, 99 niye vurdun? Ya Rabbi adam sallanmaya başladı, acıdım. Sen benden merhametli miydin? Atın bunu da cehenneme. İslam ölçü veriyor. Kendi kafandan buna müdahale edemezsin. İyi zannettiğin kötü çıkar, kötü sandığın iyi çıkabilir. İyi Allah indinde iyi olandır. Güzel Allah katında makbul olandır. Kötü Allah nezdinde kötü olandır. Bunu senin aklın fikrin çözemez. Akıl İslam'ı çözmek için değil, anlamak için verilmiştir. Şimdi birileri ilahiyat hocaları çıkıp aklımıza uymazsa Buhari'de de olsa o hadis atarız diyorlar. İşte Allah'ın nezdinden atılmış adamlardır. Çünkü sana Allah aklı verdi de sonra da taşlı pirinç gibi efendim yalan yanlış dolu bir din mi gönderdi de sen ayıkla bunu aklınla diye. Allah sana öyle bir din gönderdi, akılların ötesindedir. Öyleyse senin aklın bunu anlamaya yarar, tatbike yarar. Ama senin aklın asla onu çözmeye dinuna binnukul le'alem nasibetil ukul. Dinimiz ayet hadis dinidir, akıl mantık dini değildir. Niye? Hazreti Ali Efendimiz sözü. Eğer akıllı olsaydı meslerin üstünü meshetmektense altlarını meshetmek uygun düşerdi. Çünkü neresi tozlanıyor? Altı tozlanıyor. Ama bize nereyi meshettiriyorlar? Din akıllan olacak işte. Ama akıl onu anlar. Anlayamadığı yer olur mu? Olur. Orada da gayba iman devreye girer. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِالْغَيْبِ Gayb görmediğin şeye iman. Sen Allah'a görmeden inandın. Cenneti cehennemi görmeden inandın. Dirilmek var inanıyorsun. Bunlara inanan adam, burada bir hüküm var. Bunun elbet bir hikmeti var. Senin aklın almıyor diye bunu inkar edemezsin ki. Yeter ki kaynağı sağlam olsun. Ayettir, hadistir, bu kaynak belli. Bütün dünyanın bilim adamları şu anda toplansalar, hepsi karar alsalar şu iş güzeldir diye. Eğer Allah katında güzel değilse o güzel olmaz. Çünkü biz akılla güzellik, çirkinlik, helallik, haramlık tespit edileceğine inanmıyoruz. Biz Allah hakkında olsun, ahkam bizim yaşayacağımız, tatbik edeceğimiz hükümler hakkında olsun, kaynak Allah ve Resulüdür. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne yapacağız? Febi mülahazatil beyanil mezkur. Geride anlattığım bu açıklamayı iyi düşünürsek ne anlaşıldı? Kânel amelü bis şeriatı eyda. Vaciben bil akli, şeriatla amel etmek de akıl yoluyla vacip oldu mu? Yok, ayet hadise göre İslam'ı yaşamak farz. Onu demiyor şimdi. Getirdi nereden? Nimet verene şükür gerekli mi? Akıl bunu anladı mı? Anladı. E peki bu şükür burada kendi kafamızdan yapılabilir mi? Yapılamaz, çünkü aklımızın anlayacağı, Rabbimiz aklımızın anlayacağı derecede değil. Sınırsız, sonsuz. Hal böyle olunca şükür vacip. E şükrü de yapmak için yine ondan öğrenmek gerekiyor ki o ne buyurursa onu yapayım ki şükür olsun. O zaman ne oldu? Akıl nereye geldi, buldu şimdi? İslam'ı yaşamak, farzları, vacipleri uygulamak, haramlardan sakınmak, akıl ve mantıka vurursan da gerekli miymiş, değil miymiş? Ama nasıl akıl olacak? İşte hastalıktan, arızadan, parazitten soyutlanmış, aklı selim, kalbi selim, bir kalp ki çift çarşısı olmaya, bir akıl ki onda şirk ve küfür bulanıklıkları, bulaşıklıkları bulunmaya, o akıl bunu anladı çoktan. Ben anladım, siz? Yok, anlamadıysanız da beni alakadar eden bir şey yok. Ananızın dili konuşuyorum amcaca. Bundan anlamayanı daha bir şey yok. Ahirette hesaplaşırız. İslam'ı yaşamamız mecburidir. Ve kâne edâ-ı şükril mün'imi teâlâ müteazziran bidûni litiyâni biha. Rabbimiz bütün iyiliklerin sahibidir. Şükretmemiz vaciptir aklımıza göre. Ama o nimetleri veren Allah'a şükretmek onun gönderdiği dini yaşamadan mümkün gözükmüyor. Geldik buraya. Şimdi ve şeriatü la cüzen, şeriatın iki cüzü var şimdi. Birisi itikat, birisi amel. Biri inanç bazında, bir kuruş para vermiyorsun, bir kere secde yapmıyorsun, bir tane abdest almıyorsun ama inancın ehli sünnet üzere imanını kurtarabiliyorsun. Şimdi bir nokta o. Ondan sonra amel, bu mektup şimdi başlıyor. Bundan sonraki. Şimdi başlıyor deyince korkmayın yani. Ha, zannediyorlar sabaha kadar ben de işim var, gücüm var. Kitap hazırlıyorum. Hazreti Mehdi'nin kitabını hazırlıyorum inşallah. Efendim ne yapalım? Ölene kadar bir şeyler yapalım, size hizmet bırakalım, siz de gayret edin, millete ulaştırın. İnşallah rahman burada kalalım da, şöyle vır vır vır okursan olmaz. Kısa kısa konuşup anlatmamız lazım. Anlatmayınca da ibare okusan, mana versen, o çeviri olur. O çeviriyi herkes yapar. Bizim izah yapmamız gerekir. Çünkü mektubat çok o, herkes mektubat okuyor. Ama çeviri başka, izah başkadır. Biz anlatmak zorundayız bunu. İnşallah. Evet kardeşler, Arifan dergisi çıktı. Geçen hafta sınırlıydı. Efendim, Avvame Hoca Efendi'nin İstanbul'a teşrifleri, Efendi Hazretlerimizin huzurundaki dersleri ve Efendi Hazretlerine buyurdukları, Efendi Hazretlerini ziyarete gelenler, alimler, fazıl insanlar, işte efendim Rize'deki hocamızın cenazesine iştirakleri, Bursa'daki içtimalar, toplantılar, bütün resimleriyle, duyurularıyla, bilgileriyle bunda yazılmış. Bakıyorum içeriğine de, yani hakikaten içerik dolu. Yalnız benim yazım özellikle ne hakkındadır? Kur'an'a rağmen Mustafa İslamoğlu evlatlığı mahrem sayıyor. Kur'an diyor ki ve ma ceale edeyâküm ebnâküm, evlatlığınız oğlunuz değil. Oğlunuz olması için, karısının size ebedi haram olması için. Benim çocuğum evlendiği bir hanım, çocuğum onu boşasa da, iddeti dolsa da ben onunla evlenebilir miyim? Evlenemem. Benim çocuğumun hanımı, o onu boşasa da babası onu bir daha alabilir mi? Alamaz. Ama evlatlık olsa, evlatlık ne demek? Süt babası değil, sütten bağlantısı yok, nesepten, soydan bağlantısı yok. Sokaktan almış, acımış, büyütmüş, tamam. İyilik yapmış, sevap almış. Bu evlatlıktır. Evlat değil. Allah diyor ki evlatlıklarınız oğullarınız değil. Evlatlık olan çocuk bir hanımla evlense, büyümüş, sonra onu boşasa, iddeti bitse, helallığı konuşuyoruz burada, alır almaz ayrı bir şey, mide meselesi. Bu alır mı, helal mıdır bu babalığın, babanın değil, babalığın, bunu alması helal mıdır? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi aldı? Zeynep validemizi aldı. Kur'an'da bunu söylüyor, Ahzab suresi değil mi? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنَا وَطَرًا سَوَّجْنَاكَ. Zeyd diyor, hanımı Zeynep'i boşadı, iddeti doldu, biz seni onunla evlendirdik. Hayır, Resulullah aldı demeyelim. Allah diyor ki biz seni onunla evlendirdik. Onun için Zeynep validemiz öbür hanımlara, yani avam tabiriyle hava atarken diyelim, ne diyordu? Sizin hepiniz nikahınız burada kıyıldı, benim yedi kat göklerin fevkinde kıyıldı diyordu. Bu ayettir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd oğlu muydu? değildi. Ya neydi? Evlatlığıydı. Soy bağı yoktu. Çünkü مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değil diyor. Ne demek? Yaşamadı oğulları hepsi. Küçükken öldü. Buluğa eren oğlu olmadı ki. Anladınız mı? Şimdi İslamoğlu ne diyor? Diyor ki evlatlık mahremdir. Mahremdir ne demek? Efendim evlatlığı mahrem sayıyor. Bu onun kendi oğlu kızı gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? O zaman oğlunun kızıyla evlendi. Karısıyla evlenmiş oldu. Haşa ve kella. Daha neler neler neler. Bu çok önemli meseleler. Yani benim anlattığım meselelerin boyutlarını anlayabiliyor musunuz? İslam'ın nerelerine darbe iniyor anlayabiliyor musunuz? Allah'ın ayeti olan konuda bile tahrif ve değiştirme hem de meal yazılıyor. Gerekçeli meal adı altında. Bu mealin içinde Allah yukarıda diyor ki evlatlıklarınız oğullarınız değil. Başka bir ayetin tefsirinde de diyor ki evlatlığın mahrem olması ihtimali kuvvetlidir. Hava raporu gibi bir de ihtimal koyuyor oraya. Ve böylece daha başka meseleler de var. Tabii kaderin inanmak lazım değil dediği de bundan aşağı değil ama bu da çok önemli bir mesele. Burada ocaklar batacak bir mesele. Çünkü neden? Bir insan efendim bir adam bir kız çocuğu alsa, karı koca o kız çocuğunu evlatlık etse, o kız çocuğu buluğa erdikten sonra veya buluğa ermeye yakın, biraz cinsi durumları anlamaya başladıktan sonra açık vaziyette o adamın yanına çıkabilir mi? Kızı olsaydı çıkar mıydı? Çıkardı. Açık derken başı açık, kolu açık, kızım gelir benim yanıma. Kızı olsa çıkardı ama evlatlık olursa çıkabilir mi? Buluğa ermekle beraber ne oluyor? Yabancı sokaktakiyle aynı. Bak ne meseleler dibine dinamit konuyor bak. Diyor ki evlatlık mahremdir. Mahrem olunca efendim kadın 40-50 yaşında kadın büyütmüş çocuğu 20 yaşında buluğa ermiş çocuk onun yaşına açık çıkacak yani evladıymış. Bu nerelere dönüyor bu iş yani? Sizin anladığınız işler baştan anladığınız gibi değil. Derinleştikçe anlarsınız ama misal vermem gerekiyor. Çünkü semere-i hilaf deriz buna. Buradan ne çıkıyor yani? Bu eder ama ondan sonra da ne eder işte? Onun için Arifan dergisine sahip çıkın. Hiçbir yayın organları bunun reklamını bile kabul etmemesinin sebebi benim bu reddiyelerimdir. Siz ehli sünnet üzere ölmek, çoluk çocuğunuzun da bu işte yaşayıp ölmesini istiyorsanız bu Arifan dergisindeki reddiyelerle milleti uyandıracağız inşallah. Bu başka reddiyeler de var. Onu da yapacağız, devam edeceğiz inşallah. Efendim, velakin biz burada sizden destek bekliyoruz. Bayilere de verildi. Enti mağazalarına verildi. Nerede dinliyorsanız orada bir merkezden ulaşma imkanınız artık olacak inşallah. Her yerde temsilci olmayabilir. Mühim olan bir insan hidayeti bulsun. Hakkı okusun. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı muratlarınızı ihsan buyursun. Şerlerden emin eylesin. Amin diyenlerinizi nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Yarın akşam 8:30'da sual cevap, fıkhi sual ve cevaplarınız programında buluşmak üzere Allah'a emanet ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.